ไปเมืองจีนเที่ยวนี้นอกจากไปสอนกรรมฐานแล้วนะก็ยังมีโอกาสได้ไปเยือนสถานที่สำคัญของท่านเว่ยหลางเรียกว่าตามรอยท่านเว่ยหลางก็ได้ท่านเวลานี้ก็เป็นคนสำคัญเรียกว่าสำคัญที่สุดคนหนึ่งในพุทธศาสนาของจีนรวมทั้งของญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าพุทธศาสนาเซนในญี่ปุ่นทุกนิกายก็ถือว่าท่านนี้เป็นต้นทางต้นกระแสทานเพราะว่าท่านเป็นเรียกว่าจุดเริ่มของการสอนแบบบรรลุธรรมฉับพลันก็ได้ที่จริงการบรรลุธรรมฉับพลันนี่มันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์หลายท่านก็บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วมากเพียงแค่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหลายท่านก็ไม่ทันได้บวชด้วยซ้ำเช่นยัสสกุลบุตรที่บอกว่าที่นี่วุ่นวายน้อยที่นี่ขัดข้องหนอได้ฟังธรรมปุ๊บก็บรรลุธรรมแล้วก็โสดาบันแต่ก็ช้ากว่าสันตติอัมมานสันตติอัมมานนี่เศร้าโศกเสียใจที่เรียกว่าอะไรนางกำนันตายหลังจากที่ฟ้อนรำให้ตัวเองเป็นเวลา7วัน7คืนเสียใจก็เลยไปเฝ้าพระเจ้าพระองค์แสดงธรรมให้ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่บางท่านก็ช้านะอย่างพระอานนท์นี่กว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ใช้เวลา45ปีวันนี้ท่านเวลางท่านก็ที่จริงท่านที่น่าสนใจในหมู่ชาวพุทธแม้กระทั่งไม่เฉพาะชาวจีนแม้กระทั่งชาวพุทธไทยที่สนใจเรื่องมหายานถ้าสนใจเรื่องเซนแล้วก็ต้องสนใจก็ต้องรู้จักท่านเว่ยหลางชีวิตท่านน่าสนใจหลายอย่างเพราะว่าท่านรู้ธรรมทั้งที่อ่านหนังสือไม่ออกเป็นคนสมัยนี้เขาเรียกว่าไร้การศึกษายากจนแต่พอได้ฟังธรรมด้วยความบังเอิญก็จิตก็สว่างโพล่งเพราะว่าท่านเป็นคนฉลาดและต่อมาท่านก็ได้รับมอบให้เป็นได้รับเรียกว่าได้รับสืบทอดตำแหน่งสังฆปรินายกองค์ที่6ของพุทธศาสนาแบบฉานฉานนี่ก็แปลว่าเซนนั่นเองฉานในจีนก็แปลว่าเซนในญี่ปุ่นที่เมืองจีนนี่เขาเรียกแนวปฏิบัติเป็นรูปธรรมว่าต้องตรงฉานคือการทำสมาธิเพื่อเกิดความรู้สึกตัวคำว่าฉานก็คือฌานนั่นแหละฌานกับฌานก็คือการทำสมาธิท่านเวลาได้ตำแหน่งสังฆปรินายกองค์ที่6ทั้งที่ยังไม่ได้บวชเลยแล้วก็เป็นแค่คนงานในวัดเป็นคนงานในวัดแต่ว่า ป็นคนงานในวัดของท่านสังฆปรเนียปรินายกองค์ที่5ท่านรู้ว่าท่านเวลานี้ซึ่งตอนนั้นยังหนุ่มมากนะอายุ20กว่า22 23นี่ถึงธรรมแล้วขณะที่ลูกศิษย์คนอื่นที่เป็นพระนี่ไม่มีใครที่จะเห็นธรรมได้เหมือนอย่างท่านก็เลยมอบตำแหน่งสังฆปรินายกให้ซะเลยแต่ให้แบบลับๆนะไม่เปิดเผยเพราะว่ากลัวคนที่รู้ก็จะอิจฉาแม้ในวงการพระนี่ก็มีความอิจฉากันมีความอยากได้ใครดีถ้าเกิดว่าลูกศิษย์ตัวเต็งไม่ได้ตำแหน่งนี้ก็จะไม่พอใจก็เลยต้องให้กันแบบลับๆนั่นถ้าเวลานี้เป็นคนใกล้เกิดแถวๆใกล้ๆเมืองกวางโจวเราก็เลยไปเยี่ยมเยือนบ้านเกิดท่านได้สะดวกขับรถไปประมาณ2ชั่วโมงบ้านเกิดท่านตอนนี้ก็กลายเป็นเมืองใหญ่ลืมบอกไปว่าท่านเวลานี้เกิดประมาณพ.ศ. 1100เศษก็สมัยพุทธศตวรรษที่12ถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นยุคทวารวดีสุโขทัยยังไม่เกิดเลยนะละโวหรือลพบุรีก็ยังไม่เกิดนะระวอลบบุรีก็เกิดสมัยศตวรรษที่16สุโขทัยก็ศตวรรษที่18ก็ผ่านไปแล้ว 1,400 ปีแต่ว่าเขาก็ยังสามารถที่จะระบุบ้านเกิดของท่านได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าถ้าสำหรับคนไทยก็เป็นเรื่องแปลกนะเพราะขนาดหรือว่าแต่1,400ปีเลยนะแค่บุคคลที่เกิดเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนี่เป็นคนสำคัญอย่างหลวงพ่อโตนี่เรายังไม่รู้เลยบ้านเกิดท่านอยู่ไหนหรือว่าบ้านที่ท่านเกิดอยู่ตรงไหนหลวงพ่อโตนี่ก็อายุมันก็ร่วม200กว่าปีนี่เองแต่ว่าถามว่าบ้านเกิดท่านอยู่ไหนที่บ้านที่ท่านเชิญเกิดนี่ตอบไม่ได้จริงๆถอยหลังออกไปหน่อยนะเจดียุทธหัตถีตรงไหนยังเถียงกันอยู่ไม่จบบางคนก็ว่าสุพรรณบางคนก็ว่าเมืองการแต่ว่าของจีนนี่เก่าแก่แค่ไหนนี่เขาก็ยังสามารถที่จะระบุตำแหน่งเอาไว้ได้บ้านเกิดท่านไว้หลังก็ตอนนี้ก็อย่างที่ว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองชินซิงใหญ่ของเราแต่สำหรับเขาถือเป็นเมืองเล็กนะมักคุเทศคนจริงเขาบอกว่าเมืองนี้เมืองเล็กประชากรแค่4ล้านคนเราฟังพวกเราฟังเนี่ยแล้วก็หัวเราะเลยว่าโอ้4ล้านคนนี่มันใหญ่กว่าเชียงใหม่นะเนี่ยเชียงใหม่โคราชก็แค่ล้านกว่าคนครึ่ง4ล้านก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งของกรุงเทพก็ว่าได้แต่ก็ถือเป็นเมืองเล็กจีนนี่เมืองแต่ละเมืองก็ใหญ่โตทั้งนั้นและชินซิงนี่ก็ถือว่าเมืองระดับอำเภอนะไม่ใช่ระดับจังหวัดเป็นระดับอำเภอก็เที่ยวแก้งคอได้บ้านเกิดที่ของท่านที่เราไปตอนนี้ก็มันกลายเป็นวัดไปซะแล้วเป็นวัดเล็กล้อมรอบด้วยตึกรามบ้านช่องมากมายแต่ก็ดีที่ก็ยัง รักษาวัดนี้เอาไว้ได้เพื่อบอกได้ว่าเนี่ยเป็นที่ที่ท่านเกิดแต่ว่าท่านไปโตอีกบ้านหนึ่งนะเพราะว่าพออายุได้แค่3 ขวบเท่านั้นพ่อท่านก็ตายเป็นคนที่กำพร้าพ่อก็คงย้ายก็เลยย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านที่ท่านโตก็อยู่ในเมืองเดียวกันแต่อยู่คนละทิศคนละมุมของเมืองอันนี้ก็น่าสนใจหน่อยเพราะว่าก็ยังมีซากอาคารที่ท่านอยู่ก็ขนาด3 เมตรคูณ 3 เมตรหรือ2 เมตรคูณ 3 เมตรประมาณเนี่ย2 เมตรคูณ 3 เมตรเป็นฐานอาคารแล้วก็มีที่ระบุว่าท่านตำข้าวที่นั่นใกล้ๆกันใกล้ๆกันเป็นที่ที่ท่านตำข้าวมีคล้ายๆครกตำข้าวเป็นรูให้เห็นอยู่ตรงนั้นเบื้องนั้นก็มีการสร้างวัดอีกวัดหนึ่งนะบรรยากาศก็ค่อนข้างร่มรื่นเพราะว่าอยู่บนเขาถ้าเวลาเนี่ยพอพ่อตายท่านก็ชาวบ้านก็ยากจนท่านก็ต้องพอโตขึ้นก็ต้องเลี้ยงดูแม่หนังสือก็ไม่ได้เรียนอาชีพตอนโตคือผ่าฟืนวันหนึ่งก็เอาฟืนไปส่งลูกค้าที่ร้านส่งเสียออกมาก็ได้ยินผู้ชายคนหนึ่งกำลังสวดกำลังสาธยายบทสวดที่ชื่อว่าวัชรสูตรวัชรเถทิกสูตรซึ่งเป็นเรื่องปรมัตถ์ท่านก็ตั้งใจฟังพอฟังปุ๊บก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจิตสว่างโพร่งก็เทศน์กับโสดาบันไม่เคยมีรู้เรื่องธรรมะมาก่อนแต่ว่าท่านเป็นคนที่ฉลาดพอได้ฟังคำที่ลึกซึ้งก็เข้าใจก็เกิดสนใจขึ้นมาว่าชายผู้นี้ไปสวดมนต์ไปเรียนธรรมะจากไหนก็ได้คำตอบไปเรียนที่วัดต้าซานอยู่ที่โน่นนะหูเป่ยนะอีกพลมณฑลเลยไกลทางด้านที่ตะวันตกก็เลยขอลาแม่ไปศึกษาธรรมก็ไปแบบคนยากคนจนนะไปถึงวัดก็คงนานเป็นเดือนนะไปก็ไปขอทำงานเจ้าวาดก็เป็นสังฆปรินิพพานองค์ที่5ที่ท่านหงเริ่นก็ให้ไปผ่าทำครัวผ่าฟืนตรงจุดที่ท่านได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเนี่ยก็สร้างวัดเอาไว้นะมีวัดเล็กๆอีกวัดหนึ่งแต่ว่าเข้าไปไม่ได้มันเพราะว่าเขาห้ามเข้าเนื่องจากอาคารมันโครงสร้างมันคงไม่ได้มาตรฐานมั้งอันตรายเรื่องตำนานท่านเวลานี้ก็มีความแตกต่างกันบ้างอย่างคนที่นั่นก็บอกว่าท่านไม่ได้ฟังธรรมจากคารวาสหรอกท่านฟังธรรมจากพระพระกำลังสาธยายวัชรเฉทิกสูตรท่านได้ฟังก็บรรลุธรรมให้เราก็เถียงว่าในหนังสือสูตรเวลังเขาว่าเป็นคารวาสนะ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นก็บอกว่าอันนั้นไม่จริงนะที่ของจริงก็คือฟังธรรมจากพระอันนั้นก็มีหลายเวอร์ชันซึ่งก็ธรรมดาคนท้องถิ่นเขาก็เชื่อว่าของเขาถูกถึงแม้ว่าตำราหรือคัมภีร์มันจะบอกอีกอย่างก็ตามให้ตอนที่ท่านไปวัดตาสารนี่นะเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งก็เพราะว่าลูกศิษย์ของท่านอันท่านหงเรินก็อยากจะให้ลูกศิษย์นี้ได้เขียนสโลกธรรมสโลกหรือว่าคาถาท่านก็คงอยากจะรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาของลูกศิษย์ก็ให้แต่งก็มีใครกล้าแต่งก็มีแต่ลูกศิษย์คนผู้พี่นะผู้อุโสท่านก็เขียนเป็นสโลกข้อความว่าเนี่ยกายคือต้นโพจิตก็คือกระจกใสนะต้องหมั่นเช็ดหมั่นถูทุกวันเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้ามาเกาะเข้ามาจับคนฟังก็คนได้อ่านก็ชมในความฉลาดในความลึกซึ้งทางธรรมของท่านเซินซิ่วแต่ว่าพอมีคนมาเล่าให้ท่านเว่ยหลังฟังตอนนั้นก็อยู่ในครัวท่านก็รู้ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะก็เลยแต่งสโลกเดี๋ยวนั้นแต่งไม่เป็นหรอกนึกขึ้นมาในใจแล้วก็ให้สามเณรไปเขียนให้ก็เขียนว่าโพนั้นเนี่ยโพธิก็คือความรู้เนี่ยไม่มีต้นโพธิไม่มีต้นที่จริงท่านอาจารย์พุทธะท่านแปลแบบนี้ก็บอกว่าท่านแปลง่ายๆหรอกไม่มีต้นโพไม่มีกระจกใสแท้จริงแล้วทุกอย่างนั้นว่างเปล่าแล้วกระจกแล้วฝุ่นจะเกาะกับอะไรนี่แปลง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่ถ้าแปลตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยโพที่คือความรู้ความตรัสรู้นี่ไม่มีต้นจิตก็ไม่มีกระจกมูลเดิมนั้นไม่มีอะไรเลยและฝุ่นจะเกาะกับอะไรนี่เป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากที่เป็นการแย้งกับความเข้าใจของท่านเฉินซิ่วพอไปติดเข้าคนก็ทึ่งมากเลยโดยเพราะท่านหงเรินเจ้าวาดแต่ก็รู้ว่าถ้าเกิดชมคนเขียนสโลงนี้เดี๋ยวเดือดร้อนก็เลยบอกให้ก็เลยพูดในทางตรงตำหนิแต่ว่ารับหลังก็เรียกท่านเว่ยหลางมาเพราะรู้ว่าท่านเว่ยหลางนี้เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งคือเข้าใจขั้นปรมัตถ์เข้าใจถึงขั้นอนัตตาเลยว่าแท้จริงแล้วไม่มีตัวไม่มีตนท่านเฉินซุ่ยนี่มีตัวมีตนอยู่คือยังเห็นว่าจิตนี่เป็นกระจกต้องขัดต้องถูพูดง่ายๆคือว่ามันไม่มีตัวเราของเรานะมันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เมื่อไม่มีผู้ทุกข์นี่ความทุกข์มันจะไปเกาะกับอะไรคนเรานี่ถ้าหาว่าเข้าถึงอนัตตลักษณะรู้ว่าไม่มีตัวกูของกูมันก็มีแต่ความทุกข์มันก็มีแต่ความโกรธมันก็มีแต่ความเศร้าแต่ไม่มีผู้ทุกข์ผู้โกรธผู้เศร้าแล้วท่านก็เลยมอบตำแหน่งสังฆปรินิพพานให้เลยปรินิพพานองค์ที่ 5องค์ที่ 6ให้เลยแล้วก็บอกให้หนีไปซะ ันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะความจริงเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เราไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปวัดนี้นะวัดตาซานก็อยู่ไกลแต่ไปวัดหนึ่งเป็นวัดที่ท่านเว่ยหลังบวชวัดกวงเซียววัดกวงเซียวนี่ก็เป็นที่ที่เป็นเกิดตำนานอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตอนที่ท่านไปนี่กวงเซียวนี่อยู่กวางโจวก็กำลังมีการแสดงธรรมกันโดยอาจารย์ใหญ่ก็คนมาฟังธรรมเยอะเข้าใจว่าศิษย์ที่อยู่ด้านนอกนี่คือคนฟังคงจะล้นออกมาจนอยู่ออกมานอกศาลาลูกศิษย์นี่ฟังไปก็เห็นธงมันพริ้วคนหนึ่งก็ว่าธงมันไหวลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ธงไหวหรอกลมมันไหวต่างหากอันนี้ก็เลยเถียงกันเลยนะธงไหวหรือลมไหวทีแรกคงจะเถียงแค่สองคนตอนหลังก็เถียงกันเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้นนะเถียงกันเอาเป็นเอาตายไม่ยอมลงกันจนกระทั่งกลายเป็นการทะเลาะอยู่แล้วจู่ๆท่านเวลางก็พูดขึ้นมาว่าจิตของท่านต่างหากที่ไหวคนนี่ชะงักเลยนะใครที่ได้ยินก็ชะงักเลยเพราะว่าามันไม่มีใครคิดนะพอท่านบอกจิตของท่านไหวนี่คนก็หันมารู้สึกทำไม่ได้สติขึ้นมาว่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกถ้าลืมดูใจของตัวอาจารย์ที่ได้ยินเหตุการณ์ได้รู้เหตุการณ์ก็เลยรู้ว่าท่านเวลางซึ่งตอนนั้นก็อายุ30กว่าแล้วหลบลี้หนีภัยมา10กว่าปีจากหูเป่ยมากลับมาที่กวางโจวก็ระยะทางก็ไกลก็รู้ว่าคนนี้ไม่ธรรมดาก็เลยบวชให้ที่กวางเซี่ยวนี่ก็มีบกมีต้นโพต้นใหญ่ต้นหนึ่งเก่าแก่เขาก็เชื่อว่าเนี่ยท่านปลงผมที่ใต้ต้นโพนี่แล้วก็ใกล้ๆต้นโพก็มีเจดีย์อยู่เล็กๆ7ชั้นก็เชื่อว่าเป็นที่บรรจุเส้นผมของท่านเว่ยหลางก็เป็นสถานที่สำคัญของวัดกวงเซี่ยวเนี่ยก็พันกว่าปีแล้วนะ1,300ปีแล้วเราจะหาวัดในเมืองไทยที่มีอายุ1,300ปี1,400ปีนี่ยากแต่ของจีนนี่มันเก่ากว่านั้นก็ยังมีญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันวัดแรกที่เมืองนาราที่เขาสร้างเป็นเจดีย์ไม้สูง10เมตร20เมตรเขาก็ยังรักษาไว้ได้ว่าเนี่ยเป็นวัดแรกของญี่ปุ่นแต่ของเรานี่หาไม่เจอแล้วยังเถียงยังไม่รู้เลยวัดไหนกันแน่นครปฐมหรือเปล่าเจนี่แม้กระทั่งบ้านเกิดของขงจื้อนะ 2,000 ปีไม่ใช่ 2,000 ปี 2,500 ปีร่วมสมัยกับพุทธเจ้าเขาก็ยังรู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้1,200 ปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขามากเก่ากว่านั้นเขาก็ยังรักษาไว้ถึงแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงที่วัดกวงเซี่ยวเนี่ยที่ท่านได้บวชเสร็จท่านก็เริ่มไปที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับในว่าเป็นสังฆปรินิยมองค์ที่6การสอนธรรมของท่านก็เน้นเรื่องเนี่ยการรู้ธรรมฉับพลันของท่านสวนซุยนี่ในเรื่องการรู้ธรรมทีละเล็กทีละน้อยขัดเกลาไปเรื่อยๆขัดเกลาก็คือขัดเกลาเรื่องศีลขัดเกลาจิตใจขัดเกลากายวาจา เมื่อขัดเกลากายวาจาได้เดี๋ยวจิตก็จะใสสะอาดไปเองแต่ท่านเวลานี้เรียกว่าเพียงแค่ให้เห็นทะลุไปถึงอนัตตลักษณะนะก็บรรลุธรรมได้เลยท่านเพื่อท่าชอบมากนะสูตรของท่านเวลาท่านก็ถึงกับลงมือแปลเองเลยแล้วก็เพราะท่านรู้ว่าท่านเวลานี้เข้าใจเรื่องพระไตรลักษณ์ได้ดีเลยเพราะอนัตตาเรื่องความไม่มีตัวกูของกูท่านเวลาก็สอนธรรมก็มีลูกศิษย์มากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งที่ท่านอยู่ค่อนข้างนานแล้วก็แสดงธรรมมากก็คือวัดหนานหัวอยู่เมืองเสากวนไกลกันไปอีกนะผมก็เคยไปปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ไม่ได้ไปวันนี้ก็คนจีนจะรู้จักมากอาจจะมากที่สุดก็ได้เพราะว่าเป็นที่ที่ประดิษฐานร่างของท่านร่างของท่านที่ไม่เน่านั่งสมาธิร่างนี้ก็พันสามร้อยปีแล้วท่านมรณภาพเมื่อปี1256ก็คือเมื่อ1301ปีที่ผ่านมาให้เดิมทีก็เข้าใจว่าร่างของท่านไม่เน่าเองนะคนจริงก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเข้าใจนะว่าเนี่ยพอท่านมรณภาพแล้วร่างท่านไม่เน่าเหมือนกับที่เราได้ยินถึงพระหลายรูปพอตายไปแล้วนี่ร่างกายก็เพียงแต่แห้งแต่ว่าตอนหลังศึกษาจริงก็พบว่าเนี่ยเขาตั้งใจนะที่จะทำให้ร่างท่านไม่เน่าคนจีนสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซองนี่เขามีความสามารถในการทำร่างให้ไม่เน่าได้ก็มีเทคโนโลยีมันพอเรารู้ความจริงก็เลยคิดว่าธรรมดาแต่คนที่ไม่รู้ความจริงนี่ก็สุโอท่านนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์คือไปคิดว่านี่ทั้งถ้าไม่น่านี่ต้องเป็นผู้พิเศษที่จริงไม่จําเป็นพระอรหันต์ที่ร่างเน่าเปื่อยก็มีธรรมดาพระอรหันต์ขี้ก็ยังเหม็นตดก็ยังเหม็นเพราะมันเป็นเรื่องรูปมันเป็นเรื่องธาตุขันธ์ศพก็เน่าก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าเป็นอาหารแล้วศพต้องไม่เน่าถ้าขายศพเน่าแสดงว่าไม่ใช่อรหันต์นั่นก็ไม่ถูกคนจีนเขาก็มีวิธีการสตาร์พระเอาไว้เยอะแยะไปหมดส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างความขลังความศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ที่ล่วงลับแต่ท่านเวลานี้ไม่ต้องถึงแม้ไม่ต้องสตาร์ท่านก็ขลังเลยเพราะว่าคำสอนท่านนี่ลึกซึ้งมากท่านก็ได้ไปวัดหนานหัวปีที่แล้วนะก็เป็นวัดที่อนาบริเวณใหญ่อยู่เชิงเขาธรรมชาติก็สวยงามท่านเวลาอยู่ที่นั่นจนชราภาพแล้วก็เลยกลับไปบ้านเกิดนะไปอยู่ที่วัดกัวเอินวัดกัวเอินนี่ก็เป็นวัดที่ฮ่องเต้สร้างไม่รู้สร้างในทันหรือเปล่านะแต่ว่าตอนปีสุดท้ายท่านก็ย้ายไปวัดกัวเอินแล้วก็ไปที่วัดนี้ก็บังเอิญมีพิธีมาครับวิสาขบูชาก็มีการรดน้ำพระพุทธรูปถ้าประทับยืนอันนี้ธรรมเนียมคนจีนเขามีก็จัดวันวิสาขะล่วงหน้าก่อนเมืองไทย1อาทิตย์ญี่ปุ่นก็เหมือนกันที่แรกเราไม่รู้หรอกนะมีอาม่ามากวักมือเรียกคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องล่ามมากุเทศก็ยังงงๆว่ามีอะไรกันเหรอ ขึ้นไปถึงรู้ว่าโอ้มีคนเต็มล้นวิหารเลยแต่วิหารเขาก็ไม่ใหญ่เลยนะเราก็ได้รับอภิสิทธิ์นะให้เข้าไปคนหนึ่งชาวบ้านก็อออยู่ข้างนอกเราเข้าไปก็ได้รับเกียรติให้ร่วมรดน้ำส่งน้ำพระด้วยเจ้าว่าก็อยู่ข้างหลังนะก็ให้น้ำมนต์มาคนละขวดคนละขวดณที่วันนี้ท่านก็มรณภาพก็มีสถานที่สำคัญเกี่ยวกับชีวิตของท่านอยู่หลายอย่างแต่ว่าไม่เด่นเท่าวัดกวงเซี่ยวแล้วก็วัดหัวหนานอันหนานหัวมรณภาพเสร็จก็เอาร่างของท่านเนี่ยกลับไปวัดหนานหัวแล้วก็ทำการสตาร์ทอันนี้ก็เป็นการตามรอยท่านเว่ยหลางซึ่งถ้าเราไปแค่ตามรอยแค่ไปแค่สถานที่ก็อาจจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าหากได้รู้ประวัติได้รู้คำสอนท่านด้วยมันก็จะทำให้เกิดความซาบซึ้งเหมือนกับเราไปสังเวชนียสถานถ้าไปเพียงแค่รู้ว่าอ๋อที่นั่นที่นี่ที่นั่นพุทธเจ้าเกิดประสูติที่นั่นพุทธเจ้าตรัสรู้ที่นั่นพุทธเจ้าปรินิพพานก็อาจจะไม่ได้รับความซาบซึ้งทางธรรมน่าเท่ากับได้รู้ถึงเรื่องราวรายละเอียดได้เห็นถึงความภาคเพียรพยายามของท่านในการที่จะบำเพ็ญธรรมภาวนาจนรู้ธรรมต้องต่อสู้กับพยามารต้องพยายามที่จะอธิษฐานจิตเพื่อที่จะไม่ให้คลายอุตสาหะหรือว่าบรรลุธรรมแล้วท่านก็ยังต้องประสบกับอะไรอีกหลายอย่างถ้าไปเมืองสาวัตถีก็ได้รับรู้เรื่องราวชีวิตผู้คนต่างๆหลากหลายทั้งสุขและทุกข์นั่นก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของสถานที่นั้นนั่นก็ทำให้เกิดกำลังใจทำให้เกิดความประทับใจในทางธรรมอันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ได้ไปตามรอยท่านเว่ยหลางเพราะว่าไปไม่ได้ง่ายๆคนไทยไปก็ไปเที่ยวตามสถานที่สำคัญเช่นถ้าไปกวางโจวก็ไปกวางโจวทาวเวอร์ไปดูตึกที่สูงไปช้อปปิ้งแต่ว่าที่จะไปแบบนี้มันไปยากมันต้องเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นที่ที่คนท่องเที่ยวก็จะไปกันอย่างมากก็ไปบ้านเกิดซุนยัตเซนประธานาธิบดีคนแรกของจีนถ้าคนที่ไปตามรอยท่านเว่ยหลางได้ก็ต้องเป็นคนที่สนใจจริงๆแล้วต้องอาศัยคนจีนพาไปด้วยนะไม่งั้นก็ไปไม่ถูกไปไม่ถึงเพราะมันไม่ใช่เป็นที่ท่องเที่ยวที่ใครคนทั่วไปเขาไปกันอันนี้ก็เป็นเกจเล็กเกจน้อยนะที่ได้จากการเดินทางไปประเทศจีนก็เช้านี้ถึงเท่านี้อาจารย์